شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که بهار رو فصلی پر از گلهای زیبا فریده. بچه‌های عزیزم سلام، سلام به روی ماهتون، انشالله حال روزتون خوبه. خوبه، چه خبرها؟ خبرهای خوب. یه سوال بچه‌ها، وقتی شما احتیاج به کمک داشته باشین، کسی بهتون کمک بکنه، شما چیکار میکنین؟ آفرین، تشکر میکنین، درسته؟ اما تو قصه امشب ما ببینیم گرگه چی کار میکنه. خوب گوش بدیم. اسم قصه‌مونم هست کی حاضر به گرگ کمک کنه؟ در یک جنگل سرسبز یک خرگوش مهربون زندگی میکرد که دوست داشت به همه حیوانات کمک کنه. یه روز که خرگوش مهربون داشت از کنار یه تپه رد میشد، یه صدایی شنید. گوش کرد و دید یکی میگه کمک، کمک. خرگوش مهربون این طرف رو گشت، اون طرف رو گشت، همه جا رو دید. یه دفعه چشمش به یه سنگ بزرگ افتاد. صدا از زیر اون سنگ بود. خوبم که نگاه کردید یه گرگ زیر سنگه و اونه که داره میگه کمک، کمک. گرگ تا خرگوش رو دید گفت خرگوش عزیزم، این سنگ بزرگو از پشت من بردار وگرنه میمیرم. خرگوش با اینکه میدونست گرگ دشمنشه، ممکنه اونو اذیت بکنه، اما دلش نیومد گرگو همینجوری ول بکنه و بره. برای همین رفت یه چوب بزرگ پیدا کرد و گذاشت زیر سنگ و بعد چوب به سمت پایین فشار داد. سنگ از جاش کنده شد. خرگوش به گرگ گفت زود باش، خودت رو از زیر سنگ بیرون بکش. گرگ به سختی خودش رو نجات داد. همین که از زیر سنگ اومد بیرون، پرید به سمت خرگوش و خواست که اونو بگیره. بچه خرگوش همینطور که فرار میکرد گفت هیچ حیوان خوبی کسی رو که به اون کمک کرده نمیخوره، اذیت نمیکنه. این کار درستی نیست. از جغد پیر و دانا بپرس، اون چیزهای زیادی میدونه. گرگ قبول کرد و بعد دوتایی راه افتادن تا برن پیش جغد دانا. وقتی رسیدن حسابی خرگوش ماجرا رو تعریف کرد. گفت که من بهش کمک کردم، نجاتش دادم. جغد پیر و دانام پرسید کدوم سنگ؟ خرگوش گفت همون سنگی که نزدیک تپه است. جغد گفت خب باید اونو ببینم، اگه نبینم نمیتونم قضاوت بکنم ببینم کدومتون درست میگین. برای همینم هر ستایی رفتن به طرف تپه تا سنگو نشونه جغد دانا بدن. جغد نگاهی به سنگ کرد و گفت حالا سنگو مثل اولش بذارین تا ببینم چطوری بوده. اونا سنگو سر جاش گذاشتن. جغد گفت نه، اینطوری نبوده. شما گفتید سنگ روی پشت گرگ بوده، باید همون جور که بوده بذاریم. گرگ به پشت خوابید و خرگوشم سنگ و هل داد روی گرگه. سنگ دوباره افتاد روی پشت گرگ مثل اول. گرگ گفت حالا دیدی که سنگ چطوری قرار گرفته بود؟ حالا نظر تو چیه؟ جغد و خرگوش به هم نگاهی کردن و بعد با هم دیگه خندیدن و گفتن همینجا بمون تا یاد بگیری وقتی یکی کمکت میکنه نخوای اونو اذیت کنی و بخوری، بلکه ازش تشکر کنی. حالا منتظر باش تا یکی بیاد سنگو از پشتت برداره. جغد و خرگوشم خنده کنان از اونجا دور شدن، در حالی که گرگ فریاد میزد کمک کمک کمکم کنیم. گلای قشنگم، وقتی یه نفر به ما کمک میکنه ما باید چیکار کنیم؟ آفرین، ازش تشکر کنیم، نه اینکه باهاش بد رفتاری کنیم. همیشه جواب خوبی رو باید با خوبی و مهربونی بدیم، درسته؟ تا اگه یه دفعه دیگه برامون مشکلی پیش آمد بهمون کمک کنن. امان از دست این گرگه که میخواست خرگوش ما رو چیکار کنه؟ بخوره. نه این حرفا نیست آقا گرگه، باید تربیت بشی. خب گلگلیای من، خوشتون اومد از این قصه؟ آفرین به جغد دانا، از چه ترفندی استفاده کرد. دوستتون دارم، یه عالمه روی ماهتون رو میبوسم، امیدوارم خوابای خوب خوب ببینین. تا فردا، خداحافظ همگیتون.